la băiatei fac avere. Îi dau și sufletul meu, dacă de el îmi pare rău. Eu câte mai am avea putere, dar la băiatei fac avere. Îi dau și sufletul meu, câte băiatei pare rău. Băiatul meu, viața mea, dar tu ești fericirea mea. Eu pentru tine dau viața, tu ești bucuria mea. Băiatul meu, sufletul meu, ți-aș da și sufletul meu. Am băiatul meu cu noroc, eu pentru el fac până foc. Eu cât-o-i mai avea putere, dar la băiat îi fac avere. Îi dau și eu sufletul meu, câte băiat îmi pare rău. Eu câte-i mai avea putere, la băiat îi fac avere. Și dau și eu sufletul meu, câte băiat îmi pare rău. Când îl văd al meu băiat, dar eu mai uit că suferat. Când îl meu băiat în brațe, lacrimile curg pe fațele. Eu când mă uit la al meu băiat, dar eu mai uit că suferat. Eu când îl meu băiat în brațe, o lacrimile curg pe fațele. Eu când îi mai avea putere, dar la băiat îi fac avere. Îi dau și eu sufletul meu, câte băiat îmi pare rău. Eu câte-i mai avea putere, dar la băiat îi fac avere. Îi dau și sufletul meu, câte băiat îmi pare rău.